Szia! De szia, édesanyám, nem eszél, hogy vagy, mint vagy. Jó Gyalogtál. vagyok. Jó tanultam. Most fél hatkor ébredtem, fél kimentem pisálni, azóta várom, hogy na, majd csak csinálok. Tata? Hát te még sötét van nála. Hát akkor jó van. Igen. Nem jelentkezett, te hogy vagy? Jó, van, és mindjárt megyek ki pisilni. Én voltam kint az éjszaka egy pár szó. Úgy látszik, hogy többször ki kellett menni most. Hát. Én csak akkor voltam. Ja, nem még éjszaka. Mert és elég, hogy kizsákosan lefeküdtünk még 8 akkor. Nem nézted ebbe a halt? De résztán. Már egészen jó, ha elhaladtuk. Meghalt az anyja, meghalt a férje, úgyhogy. Meg Fekete Csajnak az apja, meghalt az a kikufarkos koma. Aki nem is nézett, nem is tudott, hogy ki van. Kikufarkos nem. De mi az, hogy a férje az eredeti férje halt meg abba halnak? Igen. Na, miben halt meg? Autóval esetük volt nekik. Ott volt a bahár, mentek az anyjával valahova, és akkor hirtelen rosszul lett, és elállít. Hiába ébresztették, nem ébreszt fel. Akkor nagyon megijedtek, szóltak a üzének, a Zsuzsának is, még a Zsarisnak is, és akkor a Zsaris valakit kölcsönkért az autót, betette az uram még a hogy hívják az autóba, és akkor mentek az közben így pirosnál, ahol meg kellett volna állni, neki nem állt meg, csak ment az összeütközött egy másik autóba. És akkor, ahogy összeütköztek, akkor ugye megijedtek minden, ment egy kamion, az meg fogta, és akkor nekik ment. Ne. És akkor meghalt. Az egyik oldalán, amikor, hogy hívják, itt a zsanyja, mi a csizának, meg a zsura, ahol nagyon összebesültek. Valit meg a bahár nem. Ne. Érdekes, mi? Ha jó van. Melyik édesapád? Na, ő is ilyen korán főket? Hogy ilyen korán főket? Nekem nem meséted. Na mi van, Gyuszi? Szia, tatikám, felébredtél? Jót aludtál? Jó. Nem fáztál? Nem. Hát akkor... Tiszta melegén volt. Na hát akkor az jó, akkor jó befűtöttél. De is felébredtél. Az ágyban vagy még? Igen, de majd mindjárt kelek most már. Így van, már régen megkötve etetni. Csak is. Jó, sötét van még, akkor de azért megetetek. Hát, csináljad. Azt csinálom, édesapám, csinálom. Na? Anya? Hát, mondjad. Ide, oda adtam át, tata, mi? Tata is mindjárt rohan kifelé etetni, ugye? Rohanám, majd egy utás. Ja. Megyünk, hogy hívják folyára. Miután a lövrit, gyújtósokkal minden, aztán ilyenkor csak gyújtósoztak, hogy begyújt. Egy ketté begyújtni. De már készen begyújtani, vagy félcsavart a tévét azért? Nem csavarta fel, még nem ment ki. Na, azt hittem, hogy már. Tut. De édesanyám, mit csinálsz máma? Nem tudtam már én. Mert? Nyomlálja a kertet, mit csinálna? Jó van, tatikám. Azt hittem, hogy hóvirágot szedi. Azt jobban elhinném, mint nyomlálja a kertet. Hát az, amikor mondta nekem, hogy majd szed, hogy hívják a lázába hóvirágokat, mondom, hagyjad, hogy tovább tart a kertben, mintha behozom minden már egybe, azt akkor... Nem probléma az, hogyha egy kicsit a vázába is van, legalább bírod élvezni az illatát, mama. Aztán majd. Ha van annyi neki... Nem nagyon érzem az illatát. De ha sok van, akkor meg lehet érezni. Úrágnak. Beszélj még valamit, ami kell. De, tata már nézi tévét. Valami nagy földrengés volt, egy kórház összedőtt. Hol? Akkor nézi a tévét most már. Minusz 5. Ha hideg van. Nincs meleg. Minusz 5. Mondom, nálunk is hideg lehet. Mindenfelé minusz 5 van, tehát. Na látom. Itt valahol nem tudom elveszni, minusz 7 volt. Minusz 6. Hideg van, biztos kint. Hideg. Minusz 8 is van. Hát biztos ára főjebb, nem? Nem tudom, hát nem bírom elolvasni a írás, csak a számokat látom. Ja, értem. Jó, akkor. Beteszem most akkor majd hívlak még, jó? Jó. Na, szédesanyám akkor. Ja. Mm-hmm.